ati iki mau kawe loran ni loro. Koe teko gandengi weto alio. Sendate ke atiku loro nganti ning jero dodo. Apa rumong sawe suke duwe suke suke duwe nganti atiku mau orat are nganti orat are. Ojo sakaro peutemu andun kesto sabahagiamu dan